Na mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye afanya ziara ya siku tatu nchini Tanzania, ikiwa ni ziara ya pili nchini humo tangu kuapishwa kwake Juni mwaka 2020. Hali ya mtafaruku yazuka kwenye shule ya Rugombo ya kwanza na ya pili, ya msingi ya Rugombo ya kwanza na ya pili, baada ya wanafunzi kukimbia madarasa kisa hofu ya kupewa chanjo ya virusi vya corona. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanafunzi wavamia bunge wakitaka walimu waongeze mishahara. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mtambo inaongozwa na Francois Akimana, hapa studio mimi ni Romuald Niyoivuze. Isanganiro. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ameanza Ijumaa hii ziara ya siku tatu nchini Tanzania. Akiwa nchini humo, pamoja na mambo mengine, leo atatembelea na kuweka jiwe la msingi katika kiwanda cha kuzalisha mbolea kinachojengwa Dodoma na wawekezaji wa kampuni ya Itlacom kutoka nchini Burundi. Katika mazungumzo na mwenyeji wake Samia Suluhu Hassan, watajikita kuhusu utekelezaji wa makubaliano marais hao wawili waliosaini mwezi Julai wakati rais wa Tanzania alipokuwa ameitembelea Burundi. Jean-Marie Vianenge Ndakumara na maelezo zaidi. Katika tangazo lililotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje nchini Tanzania tarehe 20 mwezi wa Oktoba, Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye katika ziara hiyo atazindua rasmi wilayani Nala mkoani Dodoma shughuli za ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza mbolea ambacho kinatengenezwa na wajasiriamali kutoka nchini Burundi wanamemba wa shirika la Itracom. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye atafanya ziara rasmi katika bandari linalopatikana jijini Dar es Salaam katika madhumuni ya kuchunguza namna shughuli za ujenzi wa barabara la reli litakalotokea jijini Dar es Salaam kuelekea Kwala Ruvu zinapofika. Kama tunavyoendelea kusoma katika tangazo hilo, kesho Jumamosi Rais Evariste Ndayishimiye ataendesha ziara nchini Zanzibar kwa lengo la kusaini mkataba wa uhusiano wa Zanzibar na Burundi atakaosaini na mwenzie Rais wa Zanzibar Hussein Ali. Majira ya jioni, Rais Evariste Ndayishimiye atarejea jijini Dar es Salaam ambapo atapokelewa kwa mazungumzo ya ana kwa ana na mwenzie wa Tanzania Rais Suluhu Hassan. Marais hao watazungumzia tendaji wa makubaliano walioafikiana katika ziara Rais wa Jamhuri wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliyoendesha nchini Burundi mnamo tarehe 16 kufikia tarehe 17 mwezi Julai mwaka huu 2021, na makubaliano hayo yalikuwa yanagubikwa na kupatishiana biashara kati ya nchi mbili. Katika ziara hiyo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliwatolea wito wajasiriamali wenye asili ya Burundi kuwekeza nchini Tanzania katika sekta tofauti, hususan sekta ya viwanda, kilimo, madini pamoja na utalii. Aidha, marais hao walisaini mkataba wa makubaliano ya kuboresha usalama kati ya mipaka ya Burundi na Tanzania kwa lengo la kuepukana na biashara ya binadamu pamoja na biashara ya silaha. Ziara hiyo Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anaoendesha nchini Tanzania ni ya pili baada ya ile aliyoendesha mnamo tarehe 19 Septemba mwaka 2020, ambapo alipokelewa na mwenzie hayati Pombe Magufuli, ambapo Rais Evariste Ndayishimiye katika hotuba aliyohutubia umati alipongeza serikali ya Tanzania kwa jitihada za kupokea wakimbizi wenye asili ya Burundi wanaopatikana nchini Tanzania. Shukrani Jean-Marie Vianenge Ndakumana. Wanafunzi wa shule za msingi za Rugombo ya kwanza na ya tatu wamekimbia madarasa yao asubuhi kwa hofu kuwa kuna waganga wanaokuja kuwapa chanjo dhidi ya virusi vya corona. Katika msukumano huo, mwanafunzi mmoja amepata ajali kwa kugongwa na gari, hivi anaendelea na matibabu katika hospitali ya Chibitoke. Wazazi wanaomba viongozi wa shule hizo kutuliza watoto wanaoelezwa kupatwa na kiwewe. Afisa elimu tarafani Rugombo anasema kuwa watoto hao wamepotoshwa na uvumi. Jeremy Sibomana anaomba wazazi kuelezea watoto wao wapate kuondokana na dhana potovu hiyo. Wizara ya Nishati na Madini imetangaza kufanya juhudi ili kurejesha katika hali ya kawaida ugavi wa mafuta ya gari. Katika tangazo lililotolewa Ijumaa hii, wizara inakiri kuzorota kwa shughuli ya kusambaza mafuta. Wizara yenyewe inaeleza kuwa kuzorota huko kulitokana na sababu za kiufundi. Aidha, katika tangazo hilo wanapiga marufuku kujaza mafuta katika mapipa wala madumu ili kuzuia ulanguzi unaoweza kutokea. Na baadhi ya wakulima mkoani Muyinga wanalamika kutopata kwa muda mbolea kiwanda Fumi licha ya kuwa katika msimu wa kilimo. Mhusika wa usambazaji wa mbolea mkoani humo anataja uhaba wa mafuta ya gari kama chanzo cha ucheleweshaji wa ugavi wa mbolea hiyo. Hata hivyo, Jean-Marie Nimbeshaho anatuliza nyoyo wakulima hao kuwa muda wowote mbolea inaweza kufikishwa mkoani Muyinga kutoka Bujumbura, akieleza kuwa hakuna tatizo katika kiwanda Fumi. Punde tunaendelea na taarifa yetu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura. Baadhi ya wabunge wana wasiwasi kuhusu pesa milioni 300 zilizotengwa kwa ajili ya kununua vifaa vya shule za bweni. Walieleza wasiwasi wao Jumatano hii wakati waziri mkuu alipokuwa anawasilisha ripoti ya yaliyotekelezwa na serikali katika miezi sita ya mwaka wa fedha 2020 kuelekea 2021. Alengio Mebunyoni alifahamisha kuwa vifaa hivyo vilinunuliwa. Aidha, wabunge walieleza mashaka kuhusu swala la kutoa ajira kwa walimu, zoezi lililofanywa hivi karibuni kwenye ngazi ya tarafa. Moize Misago alikuwa bungeni na kuandaa taarifa ifuatayo. Hariho amafaranga yatirikanishwa ngana ni milioni 300. Huo ni wasiwasi wake mbunge Gikeke Pascal juu ya vifaa vya shule za bweni. Mbunge huyo anaona kwamba vifaa hivyo havikununuliwa wakati fedha za ununuzi wake zilipangwa. Mwakilishi wa wananchi anasema kuwa alitembelea baadhi ya shule na kukuta hakuna shule iliyopata vifaa hivyo, ikiwa ni magodoro pamoja na vitanda. Kwa wasiwasi huo, waziri mkuu anathibitisha ununuzi wa vifaa hivyo vya shule, lakini hata hivyo anabaini kuwa havitoshi. Alengio Mbunyoni anaeleza kuwa baadhi ya shule za bweni jijini Bujumbura zilinufaika na vifaa hivyo na kuwa ni vigumu kueneza taifa lote kwa wakati mmoja. Amezidi kusema ama kuhusu uajiri wa hivi karibuni wa walimu ambao ulipangwa kwenye ngazi ya tarafa. Mbunge Ildefonse Bajanihimba anaona kuwa uajiri wa walimu unastahili kufanywa na tume ya kitaifa iliyokuwa ikisimamia kazi hiyo. Hapa mbunge huyo anasema kuwa malalamiko yalikuwa mengi kuhusu uajiri huo kwenye ngazi ya tarafa. Mtazamo wake waziri mkuu Alengio Mnyoni si huo. Kulingana na yeye, kwenye ngazi ya kitarafa ni rahisi kupata suluhisho kwenye changamoto zinazojitokeza na pia kuepuka rushwa pamoja na kukinga upendelevu katika utoaji ajira. Badala yake, waziri mkuu wa serikali anaamini kwamba hatua zinapaswa kuchukuliwa ili kufanya mchakato wa utoaji ajira kuwa mzuri na kuepuka makosa. Aidha, wabunge walirejelea swala la mavuno ya zao la mahindi. Mavuno yaliyopatikana ni tani 14,000. Uzalishaji huo utagawanywa katika mafungu matatu, yakiwemo kurejesha mahindi sokoni kwa ajili ya kuepuka kupanda kwa bei kama alivyosema waziri mkuu wa Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Na pesa 980 kwa kilo ndio bei ya punje za mahindi yaliyowekwa katika hala na serikali ya Burundi baada ya kuzinunua pesa 680 kwa kilo. Jeremy Bizimana, katibu tarafa Rumonge, alitangaza hayo Alhamisi hii baada ya baadhi ya wanunuzi kulalamikia ukosefu wa punje za zao hilo ama kupatikana kwa bei hali mara zinapopatikana. Na tutoke kusini mwa Burundi tuelekeze kaskazini mwa nchi ambapo kiongozi wa kata Rukecho tarafani Musiga mkoani Ngozi anaomba taasisi ya ujenzi wa barabara kuwasaidia kujenga matuta kwenye barabara ya lami inayopita katika makao makuu ya kata hiyo kwa ajili ya kupunguza ajali za barabarani zinazotokea mara kwa mara. Inosa Minani anafahamisha kuwa wiki haimaliziki bila kushuhudia ajali kufuatia mwendo kasi wa magari. Kiongozi huyo anaeleza kuwa walijadili swala hilo na viongozi wa taasisi hiyo na kuifahamisha kuwa kuna nyenzo stahiki. Kasoro ni wataalamu wanaoelekeza ujenzi wake, lakini anaeleza kusubiri bila mafanikio. Habari za kimataifa. Kinshasa. Mamia ya wanafunzi wamelivamia bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakitaka walimu wao waongezwe mshahara. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, wanafunzi hao walikuwa wanapeperusha matawi na kuimba tunataka kusoma na ikiwa hatutasoma tutatumia dawa za kulevya. Maandamano ya aina hiyo hiyo yalitokea katika mji wa Beni kaskazini mwa Kivu kwa mujibu wa radio inayomilikiwa na Umoja wa Mataifa Radio Okapi. Walimu wamekuwa katika mgomo tangu Oktoba 4 mwanzoni mwa masomo mwaka huu wakitaka waongezewe mshahara na kupunguza umri wa kustafu pamoja na masuala mengine. Serikali imewashutumu viongozi wa dini ambao wanasimamia shule nyingi za msingi kwa kudai kuwa wanahusika na mgomo huo ingawa viongozi hao wamekanusha madai dhidi yao. Cotonou. Wabunge nchini Benin wamepiga kura kuhalalisha utoaji mimba na kuongeza wigo wa jambo hilo ambalo tayari lilikuwa likifanyika. Kulingana pia na shirika la habari la Uingereza BBC, wanawake sasa wanaweza kutoa mimba katika miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito iwapo kama ujauzito huo utamsababishia shida katika masuala ya elimu, kazi, maadili au mtoto anaweza kuathiri maisha ya mama au kwa ajili ya maslahi ya mtoto. Kabla utoaji mimba ulikuwa unaruhusiwa kisheria endapo mwanamke alibakwa au maisha ya mama yalikuwa hatarini kwa sababu ya ujauzito. Benin ilikuwa inaruhusu utoaji mimba kama afya ya mtoto ambaye hajazaliwa itaathirika. Sheria mpya ilipitishwa Jumatano usiku baada ya majadiliano makali bungeni, lakini bado katiba inapaswa kupitishwa mahakamani kabla ya utekelezaji kuanza. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa sina la ziada isipokuwa kukuaga wewe ambaye umenitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo aliyewezesha sauti yangu isikufikie pale popote ulipo. Kutoka studio, mimi Romuald Niyoivuze.